dostaniesz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Był rajdowy mistrz Polski Filip N. zatrzymany w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Pożar magazynów na gdańskiej Oruni. Dogaszanie może potrwać kilka godzin. Komisja śledcza do spraw VAT-u przesłucha dziś byłego dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów. Były rajdowy mistrz Polski, Filip N., został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła podatek VAT w wysokości co najmniej 65 milionów złotych. Filip N. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania przestępstw skarbowych. Grupa wyłudzeń podatku dokonywała podczas fikcyjnego handlu artykułami elektronicznymi, pojazdami i częściami do nich, a także prawami do rozpowszechniania i kopiowania utworów słowno-muzycznych. Byłemu mistrzowi Polski grozi do 15 lat więzienia. Został aresztowany na 3 miesiące. Nawet kilka godzin może potrwać dogaszanie pożaru hali magazynowej przy trakcie świętego Wojciecha na gdańskiej Oruni. Ogień w budynku o powierzchni około 7000 m2, gdzie mieszczą się hurtownie, wybuchł przed 5 rano. W akcji uczestniczy ponad 30 zastępów ratowników. Pożar był trudny do opanowania, mówi Tomasz Komoszyński, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Niestety to jest kompleks budynków, praktycznie jedna wielka hala, bez żadnych przegród przeciwpożarowych, więc ten pożar swobodnie się rozprzestrzeniał między nawet ścianami, bo to jest konstrukcja blaszana w środku z pianką poliuretanową. W środku tej hali bardzo dużo nagromadzonych materiałów, typu elementy drewniane, elementy z hurtowni farmaceutycznej, RTV-AG, także bardzo trudny temat do opanowania. W akcji lekko ranny został jeden ze strażaków. Kwota strat nie jest jeszcze znana. Za 3 godziny rozpocznie się pierwsze w tym tygodniu posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Zeznania złoży były dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów Jacek Skonieczny. Świadek to wieloletni urzędnik resortu finansów i specjalista w zakresie prawa podatkowego, w szczególności VAT-u. Pod koniec 2014 roku w rozmowie z Polskim Radiem Jacek Skonieczny ocenił, że ówczesne działania przeciwko przestępcom podatkowym okazały się niewystarczające. Konieczne jest zintensyfikowanie działań w tym celu, aby zapobiec wyłudzaniu podatku od towarów i usług przez nieuczciwe podmioty dokonujące obrotu towarami w branży elektronicznej. Z kolei jutro komisja zaplanowała przesłuchanie byłego ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Oprócz nich komisja przesłucha jeszcze ostatnich 8 świadków, wyjaśnił jej przewodniczący i poseł PiS Marcin Horała. Wyznaczonych do około 20 lipca. Być może 11 to druga część przesłuchania pana Donalda Tuska, które zostało przerwane. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT planuje zakończyć pracę w pierwszym tygodniu września. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Upały dają się we znaki mieszkańcom Litwy. Służby ostrzegają, że dziś po południu w niektórych regionach temperatura może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza. Wystąpią też burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu. Na terenie całego kraju panuje susza. Litewskie służby hydrometeorologiczne poinformowały, że tak gorącej drugiej połowy czerwca nie było w tym kraju od 58 lat. Temperatura powietrza w ciągu ostatnich kilkunastu dni była wyższa od średniej dla tego miesiąca o ponad 6 stopni. Jednak na razie rekord ciepła został pobity 12 czerwca. W miejscowości Koszedary odnotowano tego dnia 35,7 stopnia. Litwa zmaga się też z katastrofalną suszą. Na terenie większości kraju obowiązuje trzeci i czwarty stopień zagrożenia pożarowego, a w rejonie Trockim, niedaleko Wilna, został wprowadzony ostatnio najwyższy, 5 stopień. Również poziom wody w rzekach jest niższy niż zazwyczaj. Z tego powodu organizatorzy spływów kajakowych zmieniają niektóre oferty i przygotowują inne trasy dla swoich klientów. Według synoptyków najbliższe dni powinny przynieść na Litwie ochłodzenie, a także opady deszczu. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. San Francisco wkrótce zostanie pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych, w którym zakazana będzie sprzedaż papierosów elektronicznych. Nowe prawo wejdzie w życie po podpisaniu przez burmistrz London Breed, która jest znana jako jego gorąca zwolenniczka. Zakaz obejmie tylko sprzedaż e-papierosów. Ich palenie będzie nadal dozwolone dla osób, które ukończyły 21 rok życia. Przeciwnicy argumentują, że ci, którzy będą chcieli w e-papierosy, zaopatrzą się po prostu w jednym z okolicznych miast. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Some find peace here on the sweet streets of home, where kindness falls and your heart calls for a permanent place of your own. I'm away, favorite baby, I drift from town to town. When everyone's asleep and midnight bells sound, my wheels are sent up the highway, spinning round and round. You start out slow in a sweet little bungalow, something to call home. And the rain comes falling, the blues come calling, you're left with a heart of stone. Some folks are inspired, sitting by the fire, slippers tucked under the bed. But when I go to sleep, I can't count sheep for the white lines in my head. I'm away, favorite baby, I roam from town to town. When everyone's asleep and midnight bells sound, my wheels are hissing up the highway, spinning round and round. Where are you now? Where are you? Where are you Wędrowiec, piosenka z najnowszego albumu Bruce'a Springsteena, Western Stars. Płyta absolutnie znakomita. Za chwilę będziemy jeszcze mówili bardzo dużo o muzyce, ale wcześniej chciałem powiedzieć, że książkę Phil Collins, Człowiek Orkiestra, otrzymują od nas pani Katarzyna z miejscowości Szczedrzyk, pan Jacek z Wrocławia i również pan Jacek z miejscowości Toruń, pięknego miasta. 13 minut po 10. Przodownicy lektury. W studiu, jak mogą się państwo bardzo łatwo domyślić, redaktor Mariusz Cieślik i przemiły gość, redaktor Bogusław Hrabota, ale dzisiaj nie o polityce, tylko o muzyce. Stary Trójkowicz. Stary Trójkowicz, tak. Dzień dobry państwu. A dlaczego gitary nie wziąłeś, moje pierwsze pytanie? No bo nie zostałem o to poproszony. Ale jak ale książka jest o gitarze, jak chcecie, to kiedyś przyjdę z gitarą. Szanowni państwo, książka to jest powieść. Właściwie ja nie wiem, czy to jest taka powieść, bo teraz powieści często są takimi hybrydami gatunkowymi. To jest chyba to, bo to jest właściwie trochę proza autobiograficzna, trochę powieść, trochę fikcja, trochę prawda. I nosi, uwaga, tytuł Gitara i inne demony młodości. No to nie możemy od tej gitary nie zacząć. O którą gitarę chodzi? O tego Defila? Tak, tak, tak. Defil Carioca 73, jazzowa gitara legendarna, w Polsce, takie pudło, ona była wzorowana na starych Gibsonach pudłowych. Oczywiście nie była tej jakości, ale dla młodego chłopaka, który miał lat 14, 15, 16, była po prostu marzeniem. I ta gitara była marzeniem, to była pierwsza gitara elektryczna, na której ja w życiu miałem szansę grać. To był 1981 rok. I potem ona się przewija przez moje życie jako obiekt pożądania, potem posiadania. Potem ją straciłem, po 25 latach odzyskałem zepsutą, naprawiona była przez bardzo wybitnych lutników i w końcu jest. Jest to instrument jedyny w swoim rodzaju, bo na dodatek jest wyposażony w pick-upy, czyli przystawki z lat 70. Oryginalny japoński Yamaha jest przerobiony. No, ma swoje absolutnie unikalne brzmienie. Jest na okładce książki, na skrzydełku. Gdyby państwo nie wiedzieli, to Bogusław Hrabota, który jest pisarzem, eseistą i redaktorem naczelnym dużego dziennika, też jest gitarzystą i kompozytorem. No, jest człowiekiem wielu talentów. Tak, my się znamy z Bogusiem od zupełnie innej, że tak powiem, dziedziny życia, ale Boguś pracował kiedyś i w telewizji polskiej, w telewizji komercyjnej, kierował bardzo dużym kanałem informacyjnym i związany I teraz, o to właśnie, to wszystko tu trochę jest w tej książce, ale mnie jakoś najbardziej, bo to są takie dwa wątki, które bardzo mi się podobają. Jeden to jest to to jest taka trochę książka pokoleniowa i to jest takie to dorastanie w cieniu muzyki rockowej, czy też ty należysz do takiego pokolenia, zresztą podobnie jak Hirek Wrona i pewnie kilku innych naszych kolegów z radia, Piotr Mec na przykład, które żyło muzyką rockową, tak. na niej się wychowywało i marzeniem tego pokolenia było granie muzyki rockowej. Twoim też. No i myśmy grali, bo w sumie to jest książka o graniu, o przechodzeniu od niegrania do grania. I te nasze pierwsze grania to były grania w łazienkach, w nowochódzkich blokach, czy na klatkach schodowych, na gitarach, których dziś pewnie nie wzięlibyśmy do rąk, prawda, ze względu na to, że nie były dobre, nie były jakościowe. Natomiast wtedy te... Innych nie było. Te nasiadówy 16-latków przy czymś tam, oraz z dwoma gitarami i jakieś próby tworzenia, improwizowania. Wzorce mieliśmy no najlepsze, bo wzorcami był Led Zeppelin, The Doors, Beatlesi, Stonesi i tak dalej. Oczywiście tego języka angielskiego nie znali na tyle, żeby dobrze tłumaczyć te teksty, natomiast inspirowaliśmy się, ja do dzisiaj pamiętam, mam nawet zapisane słowa tekstów, które były inspirowane poezją Jima Morrisona, prawda, wydawało nam się wtedy to odkrywcze. Natomiast ja przeszedłem na szczęście tą drogę do grania już takiego bardziej profesjonalnego i nawet miałem okazję zagrać kilka elektrycznych koncertów w życiu na dużych scenach, w związku z tym marzenie się jakoś zrealizowało. Ale ta książka nie jest wcale książką o gitarach. Tak, to drugi taki wątek, który bardzo mi się podoba w tej książce, to jest Nowa Huta. Ty pochodzisz z Nowej Huty. Nie, ja pochodzę z Krakowa. Moi rodzice osiedlili się w Nowej Hucie w roku 70, o ile pamiętam, drugim. Także całe moje dzieciństwo... Bardzo ciekawy jest ten wątek zrastania się Nowej Huty z miastem i tego, jacy tam ludzie mieszkali, co się tam działo. To jest właściwie chyba słabo opisane. Poza może tym... który ty przywołujesz tutaj poematem dla dorosłych Warzyka, to potem jakoś to w literaturze właściwie ta bardzo ciekawy socjologiczny, społeczny eksperyment zrobiony na żywym ciele Krakowa przez komunistów nie jest opisany. To był dobrze. Eksperyment społeczny, to był eksperyment cywilizacyjny, architektoniczny, bo dzisiaj Nowa Huta jest zabytkiem, ale tam jest, to jest miasto wymyślone, nie przez socrealistów, tylko przez modernistów. Ci, którzy budowali zręby architektoniczne, tak naprawdę układu infrastruktury tego miasta, to byli moderniści. Oni się wzorowali na Corbusierze, na wybitnych modernistach lat 30. To miało być miasto ogród. Zresztą dzisiaj takim jest. Potem się wdarł w to stalinizm i socrealizm. Część tego miasta zbudowano w stylu socrealistycznym, ale reszta była... Znowu powrócono do modernizmu po Stalinie, tak na późny Gomułka, to już były osiedla, które były budowane à la mode francuskich osiedli modernistycznych. W związku z tym to jest interesujące. Pamiętajcie, że w tych domach zamieszkiwali na początku lat 50. ludzie, którzy pochodzili z całej Polski, głównie z wiosek. Po raz pierwszy w życiu mogli mieszkać w mieszkaniu, gdzie była woda, toaleta i gaz. Oni tego nigdy w życiu nie mieli. To był nieprawdopodobny awans cywilizacyjny. No, nie można PRL-owi tego odmówić. Nie lubimy PRL-u za wszystko, ale jednak Polska przedwojenna była przynajmniej dla 80% ludności Polską uboką, Polską cywilizacyjnie odległą od światowych wzorców i tak dalej. Nagle ci ludzie lądują w blokach. prawda? Gdzie jest kuchnia, łazienka, woda, gaz, elektryczność. Dla nich to jest przeskok kosmiczny wręcz. Ale jednocześnie jest tam taki bardzo, to jest akurat dość dobrze znane, to znaczy, że ta grupa społeczna, która miała być, no nie wiem, mięsem armatnim komunizmu, okazała się kompletnie na jego urok odporna, tak? No, znaczy, to opisujesz też, że właśnie największym wydarzeniem, największe zbiorowości gromadziły się przy kościele nazywanym Arką, tak? Wiecie co, najśmieszniejsze jest to, że komuniści dostali strzała dokładnie parę lat po wybudowaniu pierwszych osiedli. Dlatego, że jak pamiętacie, teraz w niedzielę zdaje się była rocznica 60 czy 70? Tak, 49 rok, czyli 70. Startu budowy nowej huty. No w 53, 54 roku były pierwsze bloki. A w 60 roku była pierwsza rewolucja. Czyli raptem parę lat po tym, jak ci ludzie się osiedlili. Oni byli jeszcze 20-parolatkami, 30-latkami, kiedy po raz pierwszy upomnieli się o kościół. Doszło do manifestacji, do wielkich zamieszek pacyfikowanych. Zresztą akurat Janek Polkowski, znany wam świetnie, był tego świadkiem. On tam mieszkał w bloku niedaleko. Wybitny poeta. Tak, tak, wybitny poeta. W ogóle wybitny człowiek, założyciel Czasu Krakowskiego i tak dalej. Ja bardziej syna znam. Tak. Więc Janek mieszkał na osiedlu bodaj Krakowiaków niedaleko i on pamięta te zamieszki, tą wojnę wtedy w Nowej Hucie, kiedy setki ludzi aresztowano i tak dalej. To była wojna o kościół. Komuniści nie wyrazili wtedy zgody w 60 roku na budowę kościoła, ale wyrazili niedługo później na budowę Arki Pana, która była największą polską parafią, bo miała ponad 100 tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie, parafia na ponad 100 tysięcy ludzi. I to już jest kościół, którego ja jestem poniekąd rówieśnikiem, bo ja widziałem jako dziecko kolejne fazy jego budowy, aż do 78 roku bodaj, albo 7, kiedy był konsekrowany przez nikogo innego, tylko Karola Wojtyłę, dla którego był najważniejszym kościołem w Polsce, bo on miał być symbolem tego, jak kościół Boży zwycięża z komunizmem. I zwycięży. No niestety musimy kończyć, to jeszcze dodajmy, że to są dwa ważne wątki, muzyka Nowa Huta, ale tam jest dużo się bardzo w tej książce dzieje, od lat powiedzmy 70. do lat współczesnych. To jest też trochę powieść pokoleniowa i to jest takie pokolenia, tylko na koniec chciałem ci jedno pytanie zadać. Jest Marek Grechuta, jest Wisława Szymborska, jest Karol Filipowicz. Czy ty uważasz, że twoje pokolenie, bo to jeżeli to jest taki zapis tego dojrzewania, miało szczęście, czy miało trochę pecha? Nie, szczęście zdecydowanie. Ja byłem szczęśliwym człowiekiem, dlatego że skończyłem studia w 89 roku. Byłem związany z opozycją od 83 roku. W 89 roku, w pierwszych dniach, w ostatnich dniach maja zdawałem ostatnie egzaminy. Już w pełni będąc zaangażowany w kampanię wyborczą na rzecz Solidarności, na rzecz Polski Niepodległej. I wtedy wchodziłem w dorosłość. Moje studia to okres romantyczny, bo wtedy się walczyło po stanie wojennym z komunistami i wybory moralne były jasne. Nie było podziałów, które się pojawiły później. Ale za 70 to... Jak każdy młody człowiek, jak każde dziecko, to żyłem po prostu w takiej utopijnej bajce szczęścia rodzinnego. Każdy miał swoje oczywiście problemy, ale myślę sobie, że ta droga, ta ścieżka, lata 70., 80., karnawał Solidarności, stan wojenny, dochodzenie do wolności, to jest nieprawdopodobna przygoda pokoleniowa. No, podobną przygodę pokoleniową, nie wiem, mieli może skamandryci, prawda, którzy byli rówieśnikami polskiej niepodległości, wchodzili w życie dorosłe i w twórczość w roku 1918, kiedy powstawała II Rzeczpospolita. To jest absolutnie unikalna pokoleniowa historia. Rzadko się w Polsce zdarzyła, może 3 razy, może 4 razy w historii Polski. Może jeszcze powstańcy styczniowi mieli, chociaż oni nie dożyli wolności, prawda? I tu stawiamy kropkę. A my tak. I zachęcamy do czytania książki Gitara i inne demony młodości. Mamy autorstwa. 2 egzemplarze dla państwa. Oczywiście, tradycyjnie mamy. Tak, czarnymałpkopolskieradio.pl to adres kontaktowy. Bardzo uprzejmie panom dziękuję, bardzo uprzejmie dziękuję publiczności trójkowej, którą bardzo lubię, kocham i ilekroć tu mogę być, to zawsze bywam. Dziękuję. Redaktor Bogusław Karbota i Mariusz Cieślik. Bardzo panom dziękujemy. Teraz będą reklamy, tak, Elu? Nie, i od razu gramy, tak? No więc powiem szczerze, że wybrałem utwór, który wydaje mi się, że będzie dobrą puentą do naszej rozmowy. Ciao. zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzeń. Tego utworu właściwie nie trzeba zapowiadać, ale dla porządku ma nam i krakowski splin. Pani Renata przesłała do nas list. Bardzo proszę o pilne przekazanie słuchaczom Trójki z okolic Częstochowy, że mam wolny bilet na dzisiejszy koncert Phila Collinsa, który oddam za darmo. Tu jest numer telefonu, który przekażę osobie, która się do nas zgłosi. Znając słuchaczy Trójki, wierzę, że nie przepadnie bilet na tak piękne wydarzenie. Bardzo dziękuję i pozdrawiam całą ekipę audycji. Również bardzo serdecznie pozdrawiamy i bardzo nam przykro, że pani nie może na koncert pojechać. Jeżeli ktoś z okolic Częstochowy miałby ochotę wybrać się na dzisiejszy koncert Phila, to od słuchaczki może otrzymać za darmo bilet. Prosimy o taką informację. 29 minut po 10. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Z polskich upałów przenosimy się do amerykańskich. Łączymy się z Miami, gdzie właśnie jest Agnieszka Szwagier. Podobno w Miami mnóstwo ludzi pracuje nad formą i stara się zdrowo żyć. Powiedz proszę, jak tu biegać czy uprawiać sport, skoro na dworze przez cały rok jest ponad 30 stopni? Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście jest tutaj gorąco, ale na plaży w Miami Beach od samego rana można spotkać fanów zdrowego stylu życia. Wcześniej nie wyobrażałam sobie, jak ludzie mogą funkcjonować w takich temperaturach i wilgotności, a teraz już wiem, że ci z downtown Miami, czyli z centrum, pracują w klimatyzowanych biurach, od razu po pracy wsiadają do samochodu, a potem klimatyzacja, czy to w domu, albo właśnie na siłowni. I rzeczywiście duża część mieszkańców Florydy naprawdę dba o siebie. chociaż mogą irytować atakujące tutaj z każdej strony slogany głoszące bądź najlepszą wersją siebie, ale rzeczywiście wielu ludzi w Miami nie zna takiego pojęcia jak starość. Przynajmniej tak twierdzi Kinga Konsorska, mieszkanka Miami od ponad 15 lat. Moja szefowa ma 86 lat, przychodzi codziennie do biura w wysokich obcasach, w garniturku, w spódniczce w kolanko, z ładnym dekoltem, włosy zawsze zrobione, paznokcie zawsze zrobione, makijaż zawsze położony, więc im dłużej jesteśmy aktywni, tym dłużej jesteśmy młodsi i jednak ludzie tutaj nie chcą się zestarzeć. So this is Cuban music. Na Florydzie słuchamy dużo kubańskiej muzyki i tańczymy salsę. Tańczymy też crossbody, ale to inna muzyka i inne ruchy. Mieszka tu mnóstwo Kubańczyków. Jesteśmy w dzielnicy Little Havana. To właśnie na Hawanie zaczyna się historia kubańskiej salsy w latach 50. i 60. W wieku 60 lat ludzie szukają miłości. Nie ma czegoś takiego jak dancingi dla starszych ludzi. Wszystko jest dla jednych ludzi i bawią się 15-latki z 60-latkami. W Miami jest mnóstwo peruwiańskich restauracji. W taką temperaturę zawsze masz ochotę na lekkie, świeże jedzenie. Na przykład ceviche to jedna z najpopularniejszych potraw w Miami. To ta biała ryba ugotowana w soku z cytryny. A tutaj mamy połączenie peruwiańsko-chińskiego dania chaufa. Jak się pójdzie na siłownię w Miami, no to czasami się człowiek zastanawia, czy to jest wybieg jakiś pokazowy, pokaz mody, czy siłownia, bo dziewczyny chodzą na siłownię w pełnym makijażu, we włosach zrobionych prosto od fryzjera. Getry i ciuchy na siłownię to też jest podstawowy ciuch w każdej szafie. Są takie ciuchy na siłownię, które są na zewnątrz, żeby ładnie wyglądać i podkreślić, że się chodzi na siłownię, a potem są te prawdziwe ciuchy na siłownię, w których się chodzi na siłownię. Powiedz, wyszłabyś w piżamie do piekarni rano po pieczywo? Nieraz mi się zdarzyło. Nasze piżamy są bardzo ładne. A jak nie daj Bóg, przytyjesz trochę, to każda tobie powie od razu. Jak tak. To powiedzieć koleżance, że przytyła? No gruba jesteś. Jak ci nie powie koleżanka wprost z mostu, że jesteś gruba, to nie koleżanka. Mówię, bo jak tobie nie powiedzą, to może jesteś za dużą konkurencją, jak byłabyś za szczupła, więc trzeba uważać. Jak nie powiedzą, że jesteś gruba, to trzeba na nie uważać. No właśnie, trzeba na nie uważać. A z ciekawostek w rankingu, czego najbardziej boją się mieszkańcy Florydy, na ostatnim miejscu są huragany i aligatory, drugie miejsce zajmują kierowcy turyści, a ponad połowa mieszkańców Florydy najbardziej boi się zepsutej klimatyzacji. Zepsutej klimatyzacji, no proszę. A przed chwilą rozmawialiśmy tutaj w studiu, właściwie poza studiem, z moimi gośćmi, że teraz już trzeba w Polsce kupować mieszkania klimatyzowane, a tymczasem w Miami właściwie jest to coś, bez czego nie można żyć. Tak, ale ja już wspominałam, że w porównaniu z Polską dzisiaj ja jedynie 32 stopnie, także tutaj mamy dzisiaj dużo, dużo chłodniej. No, to może jakąś kurteczkę wzięłaś z sobą? A rzeczywiście, tak. To jest dobry. U mnie jest 4:30 w nocy, ale jak najbardziej rano, jak będę się wybierać na miasto, to założę kurtkę, zdecydowanie. To ja ci jeszcze polecam jeden trop w Miami, mianowicie pójście śladami bohaterów filmu Scarface. To jest niebywały obraz. Bardzo, bardzo polecam. Tam dużo jest pamiątek związanych właśnie z tym obrazem. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szwagier, spotkamy się w audycji, zapraszamy do Trójki po południu. Bardzo ci dziękuję i uważaj z tymi upałami. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. To teraz udajmy się do Miami muzycznie i pokażmy, jak wygląda obraz Miami oczami Willa Smitha. I dlaczego to nagranie się pojawia? Również dlatego, że maczał w nim palce Nile Rodgers. Miami Sound Machine, Big Will, King of the Hill. Emilio. shit dry, old shit dry, keeping it live, right? Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Check it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras, everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill, when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. Only came for 2 days of playing. But any time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof Gloria, I'm making this story. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip, ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game mountain pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees at the Caribbean seas. With the hot mommy screaming. Anytime I come to town, they be spotting me. In a drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing, you know, I flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw hot in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm tree. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Miami i Will Smith. Oczywiście wersja latynoska, ale były tutaj fragmenty kompozycji Nile'a Rodgersa, który dzisiaj jest bohaterem audycji Do Południa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jedna informacja zaległa, czyli płyty tygodnia otrzymują, czyli płyty Bruce'a Springsteena, otrzymują od nas pan Paweł z Warszawy i pani Urszula ze Świecia. Jeszcze jedna informacja. Bilet z okolic Częstochowy już został przekazany w dobre ręce. Także mam nadzieję, że spotkamy się dziś wieczorem na Narodowym. Phil Collins. Pan Jan napisał bardzo piękny list na temat Phila Collinsa i pozwolę sobie fragmenty przeczytać, bo naprawdę moim zdaniem warto. Dzień dobry, Collinsa znam od jakiegoś 72-73 roku, czyli od kiedy ojciec dał się namówić na radio z UKF-em, a to z magicznym okiem poszło na emeryturę. Czekałem na audycję Beksińskiego, muzyczny detektyw, tak pan Jan sugeruje, że ta audycja się nazywała, ilustrowane między innymi Floydami i Genesisem. Później bolałem nad odejściem Gabriela, ucieszyło mnie, że zastąpił go Phil. To wniosło na początku mocniejsze akcenty perkusji, ale z latami muzyka Genesis wygięła się w kierunku middle of the road. I to mnie nie cieszyło, ale odkryłem udział Phila w Brand X i to było już fajniejsze. A dalej po dekadach akurat słuchałem starego swingu, patrzę, płyta z Big Bandem też niezła, poza tym jego udział w filmach, widoczny tam dystans do siebie. Kończąc, gość jest przez duże G. A tak mało wiem o nim samym, jego życiu, o tym, co miało wpływ na jego muzykę. Na koncert nie idę, ten okres mam już za sobą. Wolę wieczorami pogrzebać w internecie, ale się rozpisałem. Sorry, pan Jan. Panie Janie, bardzo serdecznie dziękujemy za ten list. Sądzę, że to jest droga, którą przeszło wielu słuchaczy programu trzeciego, między innymi również i ja. I cieszę się, że dzisiaj będziemy się mogli spotkać na Narodowym. Ale nie tylko o tym koncercie chciałem Państwu wspomnieć, bo w tym tygodniu rozpoczyna się w Lublinie festiwal Inne Brzmienia. Festiwal, który jest częścią Wschodu Kultury, to są koncerty w Rzeszowie, Lublinie i w Białymstoku. I gwiazdą, czy też jedną z gwiazd lubelskiego festiwalu będzie grupa Herbalizer. Tranquilizer pojawi się w tym tygodniu już w Lublinie na festiwalu Inne Brzmienia. Z kolei w przyszłym tygodniu rozpoczyna się jeden z największych festiwali w Europie Środkowej, czyli Open Air. I jedną z gwiazd tegoż festiwalu będzie The 1975, czyli 1975. Znakomity zespół i znakomite, grający znakomite koncerty. Oprócz zespołu 1975, między innymi Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Jungle, Codeine, Lana Del Rey, Swedish House Mafia, to wszystko na openerze oczywiście. Cała masa polskich wykonawców, których tutaj nawet nie będę wymieniał. Kylie Minogue, Smashing Pumpkins, Kylie Minogue, niesamowite. Ace of Rocky, The Strokes, Greta Van Fleet, Georgia Smith, znakomita. Pojawi się Diplo, Travis Scott. Tymczasem również w następnym tygodniu, czwartek, piątek, sobota, niedziela to wielkie święto